plânge și se geluiește, că-și pe cocii nu-l găsește. Plânge și se geluiește, că-și pe cocii nu-l găsește. Pe Oltenește, știe pe românești.